राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुक्ताश्च महाराज कार्तिक शुक्ल त्रयोदशी विक्रम संवत 2058 28 नवंबर 2001 प्रातः लगभग 5 बजे गीता अनुसर्ग आश्रम राम जड़ चेतन का विभाग ये बहुत बढ़िया चीज है। अपने परमात्मा के साथ में है क्योंकि मैं वांशो जीव लोगे ईश्वर जीव अविनाशी चेतन अमद सहज राशि इस वांश है तो ईश्वर के साथ ऐसा होता है। ये जड़ के साथ ऐसा होता नहीं। शरीर अपना नहीं है, स्थूल है, सूक्ष्म है, कार नहीं है, सब प्रकृति का कार्य है और अनंत ब्रह्मांड है, ये सब का सब प्रकृति का कार्य है। प्रकृति का कार्य है ये अपना प्रकृति है भगवान की और जीव है परा प्रकृति। तो परा प्रकृति का संबंध जीव के साथ परमात्मा के साथ है। ये अपना जो जड़ जीव है जड़ के साथ नहीं है, इसके साथ जो अपना माना है यही गलती है। शरीर के साथ अपना संबंध माना है, संसार के साथ अपना संबंध माना है, ये गलती हुई है। इस गलती को मिटाना है। ये गलती चीज गलत गलती है, इस गलती को मिटाना है। परमात्मा के साथ है, परमात्मा की परा प्रकृति है, अपना के साथ अब नहीं है। हम खास भगवान के साथ है। मैं वांशो जीव लोगे कल किया कथा ना, वो हमारा वास्तव में स्थान भगवान के साथ है। बस ये एक मानव है, इतनी से स्वीकार हो जाए भीतर से कि हम परमात्मा के हैं, परमात्मा के साथ हमारा संबंध है, शरीर के साथ संबंध हमारा नहीं है। ये प्रकृति अपना प्रकृति है, इसके साथ जड़ के साथ हमारा संबंध नहीं है। हमारा संबंध परमात्मा के चिन्ह में परमात्मा के साथ है। फिर ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। जड़ के साथ अपना संबंध माना है यही बंधन है, इसको भी बंधन कहते हैं। ऐसे मुक्ति हो जाए मुक्ति में ठीक है, इसके साथ संबंध हमारा नहीं है। हमारा संसार के साथ नहीं है, चित्र के साथ है, परमात्मा के साथ संबंध है। क्यों? परमात्मा का अंश है हम, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अविनाशी शरीर विनाशी, शरीर और संसारी सब विनाशी, सब विनाशी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन है, ये जड़ है, अविनाशी चेतन अमल है, ये समल है, ये मल है। और चेतन अमल सहज सूराशी, सूराशी नहीं है, दुखद है, दुखद दुखद माओ प्रेत पुनर्मा दुखद है, वो शाश्वतम दुखद है। विरुद्ध बात बातें है, ये विरुद्ध को पकड़ा है, यही बंधन है, यही बंधन है। बस विरुद्ध को न पकड़े। चेतन आत्मा के साथ हमारा अविभाज्य संबंध है, नित्य संबंध है और भगवान हम साथ में रहते, ये विलक्षण बात है। ये जड़ चीज कोई साथ में रहती नहीं, मिलती बिछड़ जाती, मिलती बिछड़ जाती, मिलती बिछड़ जाती है। शरीर मिला है बिछड़ जाएगा, शरीर मिला है बिछड़ जाएगा, वस्तु मिली है बिछड़ जाएगी, संसार के पदार्थ मिले हैं बिछड़ जाएंगे। वे अपने नहीं है, अपने उनके नहीं है, अपने बरसाती नहीं है, अपरसादी भगवान है। अब हम जहां जाएंगे भगवान साथ रहेंगे। ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति, अर्जुन हृदय में भगवान रहते हैं, सबके हृदय में भगवान रहते हैं, सबके हृदय में भगवान रहते हैं, अर्धम अर्धम रहते हैं। कैसे दुख है, कैसे पाप है, पापों का बड़ी भारी यातना, घोर यातना, नरकों के बीच घोर नरक, तो भी भगवान से नहीं छोड़ते, भगवान रहते हैं। सुख में दुख में सुमति में विपत्ति में आपत्ति में दुख है दुख में परमात्मा साथ में रहते हैं। वो परमात्मा हमारे हैं, हमारे साथ है, साथ रहने वाले एक परमात्मा ही है और कोई साथ रहने वाला नहीं है। ये संयोग होता है वियोग होता है, संयोग होता है वियोग होता है, मिलते हैं मिसुटते हैं, मिलते हैं मिसुटते हैं, और मिलने और मिसने वाली यहाँ पर चीज नहीं होती, वे अपने नहीं होते। ये पक्की बात है, सिद्धांत की बात है, सच्ची बात है, इसको स्वीकार करते बस। मिलने बिछड़ने वाली चीज अपनी नहीं होती, अपनी होती है बिछड़ते नहीं है, अपने भगवान है बिछड़ते नहीं कभी। भगवान खुद चाहे तो खुद में ताकत नहीं कि हमारे से अलग हो जाए, हम उससे अलग हो नहीं सकते, वो हमारे से अलग नहीं हो नहीं सकते, वो हमारे हैं, हम परमात्मा के हैं, हम परमात्मा गए। जैसे वैसे अच्छे तो परमात्मा, बुरे तो परमात्मा गए, नीचे तो परमात्मा गए, ऊंचे तो परमात्मा गए, पापी से पापी गए, हाँ परमात्मा है, परमात्मा गए, परमात्मा गए, पाप रहता ही नहीं। सन्मुख हो जीव मोह जब ही जो जन्म कोटि अगनाश है तब ही वो जीव सन्मुख नहीं होने से पापी होता है। पाप वास्तव में आप तक पाप पहुंचते नहीं, आप जो स्वरूप से है आपके स्वरूप तक पाप नहीं पहुंचता, अशुद्धि नहीं पहुंचती, अशुद्धि मन वाणी में, मन में बुद्धि में इधर जाती है, अल्पांग जाती नहीं। हम तो शुद्धि शुद्धि है, शरीर स्थोप ही कौनते न करोते न लिप्यते, शरीर स्थोप ही शरीर में स्थित होता है, मेरे घटता लिप्त होता है, शरीर सो भी कौन थे न घूमते सर्वगतम सूक्ष्म नोप लिप्य थे, सर्वस्थाव दो देह तथात्मा नोप लिप्य थे, यथा प्रकाश यति एक लोक विमुख रवि, ऐसे क्षेत्र क्षेत्र ही प्रकृति भारत क्षेत्र क्षेत्र हुआ अंतर ज्ञान से नीतरे वो पाप लगता ही नहीं, बस अशुद्धि पहुंचते ही नहीं। अशुद्धि अपने मानने है जो शरीर के साथ माना ही अशुद्धि, शरीर के साथ अपने को माना ही अशुद्धि है, बस शरीर साथ नहीं, हम भगवान माता के साथ हरदम परमात्मा के साथ रहते हैं। परमात्मा जैसे है अव्यक्त है और निर्लेप है, असंग है अयम पुरुष, अयम पुरुष भी असंग है, निर्लेप है, इसे न अहंकार भाव बुद्धि जैसे लिप्यते निबद्ध थे, वो अन्न करता रहते निबद्ध है, वो बनता नहीं, शरीर स्थो भी कौन थे न करो थे न लिप्य थे, शरीर में सिद्ध रहता हो न करता है न लिप्त रहता निर्लिप्त है, न करो थे न लिप्य थे, शरीर स्थो भी कौन थे न करो थे न लिप्य, कर्तृत्व इसमें नहीं है, भोक्तृत्व नहीं है, लिप्तता नहीं है, निश्चित वक्त की बात एकदम एकदम सही में नहीं है। अनंत ब्रह्मांड में हमारी चीज कोई नहीं है, कोई चीज हमारी नहीं है, किसी चीज की इच्छा नहीं है, कुछ नहीं चाहते, चाहना चाहना है ही नहीं, चाहना है ही नहीं। एक तो ममता और एक इच्छा, ये दो का त्याग कर दे तो मुक्त हो जाए। किसी के साथ हमारी ममता नहीं है, ममता ममता हम भगवान के साथ है, उसको ममता नहीं कहते, आत्मीयता कहते हैं। ममता नहीं आत्मीयता, सत्य सत्य एक अपना अपना अपना अपना। ममता पीछे से पकड़ी होती है, ममता होती वो ममता है। तो संसार निर्ममो निरंकार से शांति बनी होती, निर्ममो निरंकार हो जाता शांति की प्राप्ति होती है। शांति की प्राप्ति इतनी नहीं है, ऐसा ब्राह्मी स्थिति, ये ब्राह्मी स्थिति है। शरीर तो सूट जाएगा भाई, ये तो सूटेगा। अब बच्चा बड़ा है, माँ के पेट में बड़ा है, सूट जाएगा, साथ नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, साथ ही है ही नहीं हमारा, किसी रहेगा, छूट जाएगा, अलग होगा, मिला है छूट जाएगा, मिला है छूट जाएगा, वो हमारा होता ही नहीं, हमारा होता ही नहीं। शरीर हमारा नहीं है, शरीर प्रकृति का है, हम परमात्मा का अंश है, हम है परमात्मा का अंश, यह है प्रगति का अंश। प्रगति की चीज हमारी नहीं है, भगवान हमारे है, भगवान ममई वो जीव लोग है, जीव लोग में जीव भूत सनातन अनादि काल से जीव ममई वंश, ममई वंश, ममई वंश, केवल मेरा अंश है, केवल भगवान का अंश है। पापी तापी कितने कुछ भी हो, है भगवान की सत्य में सर्व को जीव हो, जब ही जन्म कोट एक नाश है तब ही भगवान के सन्म होते ही पाप नष्ट हो जाते हैं, सूर्य के सन्म होते ही अंधेरा दूर हो जाता है, अंधेरा अंधेरा चीज भगवान होते ही अंधेरा बीत जाता है, सूर्य सामने होता ही अंधेरा अंधेरा नहीं आता। सन्मुख हो जीव हो जब ही जन्म कोटि अनाश है तब ही भाइयों बहनों बात ही है, हम भगवान के सन्मुख हो गए, अब भगवान ही प्राप्ति करते हैं, भगवान सन्मुख हमारे भगवान ही प्राप्ति करते हैं, निश्चित पक्की बात है, सच्ची बात है एकदम। सन्म को जी वो जब ही जन्म को क्रोध धर्मों के पाप सब नष्ट हो जाते, सब नष्ट हो जाते। सन्म को जी वो जब ही जन्म को नाश है तब है शरीर क्षमता, सूर्य के सामने अंधेरा ठहर नहीं सुनता, सर पापा हमारे पाप नजीक नहीं आते, हम भगवान के हैं। एक संत ने कहा है, अरे पापा तुम पाप हो, भगवान शंकर की तीजे नेत्र की दृष्टि से नहीं सकते, भस्म हो जाते हो, तो क्या भगवान भगवान का चक्र जानते नहीं, सुदर्शन चक्र है, उसे तो हम ठहरोगे नहीं, खत्म हो जाओ, हमारे पास आ नहीं सकते, सदर्शन चक्र सुदर्शन है रखवारा, उसे दर्शन ही सुदर्शन है, नंद के खड़ग नंद का आनंद कर देने वाला भगवान दुख दे सारे चतुर्शुदर्शन नंद कर गया है को नहीं मारेगा, आए तो सारे दुख नहीं मारे। भगवान के आयु तो भक्त के लिए सदा रक्षा करने आए, सदा रखवाला सदा भगवान निश्चिंत रहे, निर्भय रहे, निशंक रहे, निशोक रहे, निशंक रहे, निशोक रहे, निर्भय रहे। वो कोई चिंता निश्चिंत हो जाए, निर्भय हो गया, शर्म को जीव को जब ही जन्म को देखना नहीं तब ही अपने सत्संग करते हैं भगवान सुन हो गए। पाप नजीक नहीं आते, पाप की भावना हमारे नजीक नहीं आती। हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, प्रभु हमारे हैं, प्रभु हमारे हरदम शांति आनंद आनंद। मन की प्रसन्नता हरदम प्रसन्नता रहती है, हरदम प्रसन्न रहना तपस्या। मन प्रसाद स्वप्न तो मौन माधु विग्रह भाव सन शुद्धि रहते तत्व मानस मुचरे, मन की तपस्या है भाव सन शुद्धि। मन प्रसाद हरदम प्रसन्न था, प्रसाद सुप्रसन्न था स्वप्न तो सतन विश्वसाद भगवान के हम है, हमारे भगवान है, भगवान है तुम्हें माता पिता तुम्हें माता राम हो मत पिता राम चंद्र स्वामी राम हो मत राम चंद्र पिता हमाश्य जग दो माता धाता पिता माँ पिता हमाश्य जग दो माता धाता पिता माँ सत सच्चा हमारे दुनिया सत अर्थ मैं ही हूँ प्रभु है प्रभु। हम भगवान के हैं, भगवान के सामने पाप ठहरते नहीं, सूर्य के सामने अंधेरे ठहरे तो भगवान सामने पाप ठहरे, सूर्य आते ही अंधेरे हो जाता है। एक कहानी आती है, भगवान ने अंधेरे ने जाकर शिकायत करी ब्रह्मा जी के पास, सूर्य हमारा ठहरने देता नहीं, सूर्य को अंधेरे को तंग करते हो बेचारे हो कि महाराज मैंने उम्र में देखा ही नहीं, उम्र भर में कभी सूर्य को देखा ही नहीं, अंधेरा देख सकता है, मैं देखा ही नहीं कभी मैं तो सामने हुए तो वैरी हुए, मैंने देखा ही नहीं सूर्य आता ही नहीं, अंधेरा जात आती नहीं आती आती सूर्य सामने। भगवान के हम भगत हैं तो सर्व को जीव को जब ही जन्म कोटि ना सही तब ही हम भगवान के हैं। सब भाई है मैं था सभी ईश्वर हंस जीव अविनाशी, ईश्वर हंस जीव अविनाशी भगवान के हंस है हमारा, बाप था भाई नहीं, भगवान साथ है, भगवान साथ में है, भगवान के साथ रहने वाले हम परमात्मा के साथ है, हम भगवान के साथ हमारे साथ भगवान, भगवान के साथ हम हमारे साथ भगवान, भगवान के साथ हम, कभी वियोग होता ही नहीं, कभी यही नहीं। सदा भगवान के साथ सन्मुख है भगवान के, जो सत्संग करते हैं सत्संग विचार है, सत्संग सत्य का संग, सत्य का संग असत नहीं रहता, असत अंधेरा है, असत को भी सत्ता मिलती है परमात्मा से, परंतु परमात्मा के पास रहता नहीं, वो रह सकता ही नहीं, जिसमें भक्तों के पास तो रहता ही नहीं। भगवान से भी भक्त का एक विलक्षण प्रभाव होता है, भगवान से तो सब रहते, सब सत्ता मिलती है। भगवान है खुद, भगवान के पैर नहीं है, सद सच्चा सदा सच्चा, सत रूप ही भगवान, असत रूप ही भगवान, भगवान सब रूप में है, परंतु भगवान के भक्त के पास नहीं रहते, भक्ति पास दे नहीं रहता। हरदम प्रकाश, अलुप्त प्रकाश, जन्म हो जी हो जब ही जन्म कोट यज्ञनाश है तब आए, खुलो जन्मों के पाप सब नष्ट हो जाते हैं, भगवान के जन्म हो रहे। इस वजह से निश्चिंत रहो, निर्भय रहो, निशोक रहो, निश्चिंत रहो, निर्भय। मोक्ष की इच्छा में मां सोचा तो चिंता मत कर, भगवान ने कर दिया शोक मत कर, मां सोचा भगवान की कृपा हरदम, भगवान का शरण होता है वो भगवान की कृपा होती है, भगवान के शरण जाता है शरण में घुस जाता है सत्संग में, तो सत्संग में भगवान की कृपा रहती है एकदम। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, भगवान की कृपा में मस्त रहो भाई।